اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائیں کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت میں نے تلاوت کی، اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ واقعہ بیان کیا گیا تھا جس میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام محض اللہ کی رضا کی خاطر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ذبح کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ذبح ہونے سے بچا لیا اور ابراہیم علیہ السلام کو ان کے امتحان میں کامیاب قرار دیا، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جنت سے ایک مینڈا لایا گیا، اور اپنے بچے کی قربانی کے عوض اس مینڈے کی قربانی ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ اسی قربانی کی یاد کو ہم عید الاضحیٰ کے ایام النہر میں زندہ کرتے کہ وقت ہوا تو عرض کیا جائے گا کہ جن کے پاس حوائج اصلیہ سے خارج اور فارغ وہ مال اس کی ضرورت کا نہ ہو اور اس کا مالک ہو تو ایسے شخص پہ قربانی واجب، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور حضور علیہ السلام کی بھی سنت، ایک طریقے کے اعتبار سے اسے سنت کہا گیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس کے پاس اتنا مال ہو اس پر قربانی واجب، کوئی قربانی نہ کرے تو ترک واجب کا گناہگار ہوگا نہ کہ ترک سنت کا۔ اب آئیے، ایک تسلسل جو چل رہا تھا، ہم نے عرض کیا تھا گزشتہ جمعے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور نمرود میں ایک مناظرہ ہوا، اور اس میں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے نمرود کو شکست سے فا اور اسے لاجواب کر دیا۔ واقعات میں تطبیق اور تسلسل کے لیے اتنا عرض کیا جائے کہ نمرود پوری دنیا میں اکیلا حکمران تھا اور اس کے علاوہ کوئی حکمران نہیں۔ معتبر تفاسیر میں ہے کہ چار بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ روئے زمین پر سوائے ان کے کسی کی حکومت نہ تھی، ایک تو نمرود ہے اور دوسرا بخت نصر۔ جب یہ بادشاہ تھے تو پوری دنیا میں ان کے علاوہ کوئی حکمران نہ تھا، اور حدیث قول صحابہ میں ملتا ہے کہ دو بادشاہ مسلمان تھے جن کا روئے زمین میں ان کا کوئی شریک نہیں تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین۔ یہ بھی دنیا میں اکیلے حکمران تھے جب ان کا دور تھا۔ اتنی بڑی حکومت میں آپ جانتے ہیں کہ ذہن میں ایمان اسلام نہ ہو تو خناس سوار ہو جاتا، تو یہ اپنے آپ کو خدائی دعوے دار بنتا تھا، اور اس کا حشر کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابن کثیر میں ایک فرشتے کو بھیجا نمرود کے پاس، اس نے اسے ایمان کی دعوت دی، اس نے ٹھکرا دیا۔ دوسرے دن وہ آیا، پھر ایمان کی دعوت دی، پھر اس نے ٹھکرا دیا۔ تیسرے دن وہ فرشتہ ایک انسانی شکل میں آیا. نمرود نے تیسری مرتبہ بھی دعوت مسترد کر دی. وہ فرشتہ ایک انسان کی شکل میں تھا. اس نے کہا اب تم اپنا لشکر تیار کرو اور ہم تمہارے مقابلے کے لیے آئیں. نمرود کے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ کوئی مقابلہ کیا ہوگا جبکہ میں پوری دنیا کا بادشاہ ہوں. اس نے اپنی جو فوج تھی ایک جنگل میں تیار کر لی مقابلے کے لیے کہ وہ سمجھتا تھا کہ کوئی انسانوں کا مقابلہ ہوگا انسان. لیکن جب وہ فوج میدان میں آئی تو ایسا لگا جیسے رب کریم نے آسمان کے دروازے کھولے اور مچھروں کا اتنا غول اور اتنی تعداد میں آئے کہ آسمان نظر نہیں آتا. آنن فانن میں ساری فوج کو اس کے گوشت پوست کو کھا کر سوائے ہڈیوں کے کچھ بھی باقی نہ رہا. یہ اس کے ساتھ جنگ کا نقشہ ہوا اور اس کی موت کا واقعہ بھی ابن کثیر یہی لکھا کہ ایک مچھر اس کی ناک میں پہنچ گیا اور اس کے دماغ کو کریدتا تھا. جو آدمی خدائی دعوے دار تھا تو اس کا سر اسی طرح ٹھیک ہونا چاہیے کہ اس کے بعد جب کوئی آدمی اس کے دربار میں آتا تو آپ جانتے ہیں کہ آداب شاہی کچھ ہوتے ہیں. بسا اوقات بعد بادشاہوں کے دربار کا ادب یہ تھا, مغلیہ سلطنت کے بادشاہ جب اپنی سیٹ پر ہوتے تو 11 مرتبے خدام اس کو سلام کرتے, ایک مرتبہ نہیں 11 مرتبے جھک کر سلام کر کے اور اس کے بعد اپنا مدعا بیان کرتے. نمرود کے دربار کا ادب یہ ہوا, کوئی درباری آئے تو جوتا اتار کر 7 جوتے اس کے سر میں مارے اور اس کے بعد کہے کہ علی جناب یہ گزارش ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ سر میں جب دھن پڑتی ذرا چوٹ لگتی تو مچھر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتا, اسے سکون مل جایا کرتا تھا جبکہ مچھر اس کے ذہن کو کرے دینے. اس میں روایتیں بڑی مختلف. ابن کثیر نے تو ایک قول یہ بھی لکھا کہ وہ 400 برس اس اذیت میں تڑپ کر کے مرا. جو خدائی دعوے دار تو رب کریم نے کیا کیا, سب سے اپنی حقیر مخلوق جو مچھر اسے ایسے مسل دیں آپ تو جناب وہ مر جائے, اس سے اپنے آپ کو خدا کہلانے والے شخص کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملیا میٹ کر دیا. یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے کون مقابلہ کر سکتا. اس کی شان تو یہ ہے کہ کچھ بنانے کے لیے اسے کوئی بہت بڑے کارخانے لاؤ لشکر کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کی شان یہ ہے وہ کوئی چیز جب کرنا چاہے صرف اتنا فرماتا کن ہو جا فیکون وہ ہو جاتی. اس کی شان تو اس سے مقابلہ کون کر سکتا. غرض یہ کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس اپنے قوم سے بیزار ہو کر انہوں نے کہا میں اب نقل مکانی کر لوں گا, میں یہاں اس قوم کو چھوڑ کر کے چلا جاؤں گا. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس قوم کو چھوڑ کر اب آپ چلے گئے کنعان. کہتے ہیں کہ کنعان یہ شام کا ایک شہر ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی. جب انہوں نے دیکھا کہ میرے علاوہ کوئی توحید کا پرستار نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی, ربی حبلی من الصالحین. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک فرزند عطا فرمایا. بظاہر قرآن کے متن سے لگتا ہے کہ وہ اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام تھے اور 2 فرزند حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے, ایک کا نام حضرت اسماعیل ایک کا نام حضرت اسحاق. حضرت اسحاق سے ایک دو نہیں ہزاروں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے جو سب کے سب بنی اسحاق سے, اور بنی اسماعیل سے کوئی نبی نہیں آیا. آخری میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسماعیل سے مبعوث ہوئے. ان کے تو ہزاروں انبیاء کرام علیہ السلام آئے اور بنی اسماعیل سے صرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آخر الزمان عزیزان گرامی مبعوث ہوئے اور تشریف لائے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہاں 2 اولادیں تھیں اور آپ ہجرت کر کے شام چلے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کہ رب کریم نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرمایا, اس کی حکمتیں وہی جانتا ہے ہم اور آپ نہیں جانتے. آدمی کا کام تو یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کا کوئی پیغام ہمیں مل جائے تو آمنا صدقنا، مان لیا، سمعنا واطعنا، سنیں اور اطاعت کریں. ہمارا منصب صرف یہ. انبیاء کرام علیہ السلام کا منصب تو بہت بلند ہوتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب کریم نے فرما، ابراہیم اپنے ایک بیوی اور ایک بچے مکہ کے چٹیل میدان میں چھوڑ آؤ جہاں نہ کوئی ہمدم، نہ مونس، نہ کوئی مددگار. رب کریم سے وجہ بھی نہیں پوچھی، اللہ کا حکم آ گیا. حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو لے کر ابراہیم علیہ السلام وہاں آئے جہاں اس وقت زمزم شریف کا کنواں ہے. یہ سب چٹیل میدان. یہاں آئے. یہاں آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے بہت طویل واقعہ، پھر اپنا گھر بنانے کا حکم دیا، اور اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے، جو وہ بھی نبی تھے، اسماعیل علیہ السلام، ان کو ساتھ لے کر بیت اللہ شریف کی دیواریں بلند کرنے لگ گئے، جس کا ذکر تھا وہی یرفعو ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یہ دونوں باپ بیٹے کعبے کی دیوار کو بلند کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری سعی، ہماری کوشش کو قبول فرما، بے شک کہ تو سننے والا اور علم والا. یہ سارے واقعات. پھر وہاں ابراہیم علیہ السلام اپنی زن اور فرزند کو یہاں چھوڑ کر جب جانے لگے تو حضرت ہاجرہ کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ کنعان سے یہاں لا، جہاں کوئی ہمدم مونس مددگار، وہاں یہ چھوڑ کر ابراہیم ہمیں چلے جا رہے ہیں. انہوں نے دو روایتیں، ایک تو یہ ہے کہ حضرت ہاجرہ اپنے بچے کو تو انہوں نے لٹا دیا اور ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے دوڑے. انہیں فرمایا یہ تو بتاؤ کہ ہم دونوں کو یہاں چٹیل میدان میں چھوڑ جا رہے ہیں، یہ کیا مسئلہ؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے رب کا حکم. تو حضرت ہاجرہ، ظاہر ہے کہ نبی کی اماں ہے اور ایک نبی کی زوجہ ہے، ان کا ٹھیک، پھر آپ چلے جائیں، جب اللہ حکم یہ ہے تو آپ چلے جائیں. اور ایک روایت ہمیں یہ ملتی ہے کہ ابراہیم اس چٹیل میدان میں تم کن کے سپرد کر کے جا رہے ہیں، یعنی ہمارا نگہبان رکھوالا کون ہوگا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کتنی پیاری بات پہ فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں، اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں. حضرت ہاجرہ نے کہا بس ٹھیک ہے جاؤ، اس لیے کہ جب تم جس کے سپرد کر کے جا رہے ہو، اللہ تبارک و تعالی وہ اپنی امانتوں کو ضائع نہیں کرتا. نہایت تمانی سکون و اطمینان ہو گیا. واقعات اتنے طویل ہیں کہ وقت اس کا متعمل نہیں ہوتا. یہیں ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کر گئے تو گاہے گاہے یہاں تشریف لاتے، صرف گفتگو مکمل ہو جائے. یہاں اسماعیل علیہ السلام کا وہ واقعہ کبھی آئندہ موقع ہوا تو اسے تفصیل بیان کریں کہ وہ پیاس سے ایڑیاں رگڑ رہے. حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں نکلی اور بلندی حاصل کرنے کے لیے دور سے کوئی چیز نظر آ جائے، صفا پر چڑھیں، ادھر ادھر دیکھا، کسی انسان کو نہ پایا. پھر اس کے بعد نیچے ایک نشے بھی علاقہ، اس سے دوڑ کر کے صفا سے مروہ پر گئیں، اور وہاں بھی دیکھا کچھ نہیں سوائے ریت بجری اور شائیں شائیں کی ہواؤں کے کچھ نظر نہیں آیا. یہی وہ صحیح ہے کہ جو حاجی حضرات صفا اور مروہ پر کرتے ہیں، اسی سنت کو زندہ کرتے ہیں. جب وہ واپس اپنے فرزند کے پاس آئیں تو کیا دیکھا؟ ایک حسین جمیل شخص کھڑا ہوا. انہوں نے ان سے سوال کیا کہ ہاجرہ، یہ پہلے تو پوچھا کہ تم کون؟ کہا میرا نام ہاجرہ، میں ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ہوں. کہا یہ بچہ کون؟ یہ کہا ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسماعیل. کہا بڑے تعجب کی بات کہ ابراہیم تمہیں یہاں کس کے سپرد کر کے گئے؟ انہوں نے کہا یہی بات میں نے اپنے شوہر سے پوچھی، انہوں نے کہا میں تمہیں اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا بالکل تم ٹھیک کہتی ہو، اب بتاؤ تمہاری حاجت کیا؟ کہا دیکھ نہیں رہے، یہ بچہ پیاس کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ رہا اور اس کو پانی کی ضرورت. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے جہاں اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں ایک ٹھوکر ماری، بٹ ٹھوکر کا مارنا تھا کہ بہترین قسم کے میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، جس کو ہم زمزم کہتے، اس زبان میں جو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بولی جاتی، اس میں زمزم کے معنی تھے کم کم یا تھم تھم، ٹھہر جا ٹھہر جا. اور ایک سری حدیث ہمیں ملتی ہے، تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے اگر حضرت ہاجرہ زمزم نہ کہتی تھم تھم نہ کہتی تو وہ ایک کنواں نہیں ہوتا بلکہ بہت بڑا سمندر اور دریا بن جاتا, اتنا بڑا وہ دریا بن جاتا, مگر وہ کنویں کے طور پر وہ محدود ہو گیا. اور ہم نے عرض کیا کہ کبھی تفصیل عرض کریں, مجھے بتائیے جب سے زمزم شریف ہے کتنا پانی پیا گیا ہوگا؟ آپ میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا, بہت سے آدمی ایسے ہوں گے جنہوں عمرہ نہیں کیا, حج نہیں کیا, مگر شاید ہی دنیا کا کوئی مسلمان ہو جس نے زمزم شریف نہ پیا. خدا کی حکمت دیکھیے کہ آج تک وہ پانی اسی طریقے سے نے آب و تاب کے ساتھ عزیزان گرامی بہ رہا ہے اور دنیا اس کو پیتی اور ساتھ میں لے کے بھی جاتی ہے. اس کے فضائل و مناقب بہت زیادہ ہیں, کسی اور وقت میں عرض کیے جائیں. اب اسماعیل علیہ السلام بتدریج بڑے ہونے لگے, ابراہیم علیہ السلام آتے, ان سے ملاقات کرتے اور گھوڑے پر بیٹھ کر کے چلے جایا کرتے تھے. اور بعض روایت میں ابن کثیر یہ بھی کہا کہ وہ براق پر تشریف لاتے اور مزاج کرسی کر کے واپس لوٹ جایا کرتے. حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام جب حضرت اسماعیل علیہ الصلات والسلام اتنے بڑے ہو گئے کہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے, تو ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ میں قیام فرمایا. نہ عموماً مکہ نہیں روکتے, ان کی مزاج کرسی کر کے اور فوراً کنعان یعنی شام چلے جایا کرتے. اب کی مرتب ابراہیم علیہ السلام نے تین چار دن یہاں قیام فرمایا. ایک رات میں جب سوئے تو خواب دیکھا, کوئی کہنے والا یہ کہتا ہے کہ ابراہیم اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے جو سب سے محبوب چیز ہے اسے قربان کرو. ابراہیم علیہ السلام سمجھے اس سے مال اور متا مراد, انہوں نے اٹھنے کے بعد جو کچھ مال اور متا تھا وہ قربان کیا. آپ کے ذہن میں رہے کہ ایک قافلہ یہاں سے گزرا تھا جس کا نام بقول مفسرین جرہم تھا. جرہم قافلہ جب یہاں سے گزرا, ان کی نظر ایک آبی پرندے پر پڑی کہ جو پانی کی جگہ پایا جاتا ہے, انہیں پانی کی ضرورت, یہ انہوں نے اس کا تعقب کیا اور چارے جنگل کا معائنہ کیا تو وہاں انہوں نے زمزم شریف کو پایا, حضرت ہاجرہ کو پایا, حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پایا. اپنے پورے لشکر کو یہاں جمع کر لیا اور جمع کرنے کے بعد یہاں سے مکہ کی آبادی کا سلسلہ شروع ہوا. جو ایک قافلہ تھا جس کا نام جرہم تھا, اسی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ہوا اور اسی سے یہ مکہ کی آبادی بڑھی. غرض انہوں نے اٹھ کر کے کچھ قربان کیا. دوسرے دن پھر کہا, پھر یہی خواب دیکھ, پھر اٹھے اور جو کچھ ان سے بن سکا سب کچھ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں انہوں نے خیرات کیا. اب کی مرتبہ خواب یہ آیا کہ جیسے اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کر اور ابراہیم علیہ السلام ان کے گردن پہ چھری چلا رہے. یہ خواب دیکھ, جب یہ خواب دیکھا تو سمجھ گئے کہ سب سے عزیز ترین چیز میرا یہ فرزند, لہذا رب کریم اس کی قربانی چاہتا. یہ ایک آزمائش, بہت بڑا امتحان. مگر میں نے گزشتہ جو میں عرض کیا, آدمی کا منصب جتنا بڑا ہو امتحان بھی اتنا ہی کٹھن اس سے لیا جاتا. اور ہم نے آج بھی دعا کرتے ہیں, آپ آمین کہیے کہ ہم تو بہت اللہ کے حقیر بندے, مولا ہم تو تیرا کوئی امتحان دینے کے لائق نہیں, لہذا ہم سے تو کوئی امتحان نہ لے. یہ تو انبیاء تھے جو بڑے بڑے امتحان سے گزر جایا کرتے. سمجھ گئے کہ لب کریم کی منشا یہ کہ بچے کو قربان کیا جائے. حضرت ہاجرہ اٹھے, حضرت ہاجرہ کا ایک رسی لا اور ایک چھری لا. حضرت ہاجرہ نے کہا کیا کام؟ کہا جنگل میں جا کر ایک قربانی کرنی. انہوں نے رسی اور چھری دے دی. اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نکلے. اور کدھر گئے؟ مکہ مکرمہ سے جو راستہ منا شریف کو جا رہا, اس راستے پر گامزن ہو گئے. آپ جانتے ہیں کہ جب آدمی نیک کام کرے تو شیطان اس کے آڑے آ جاتا اور کوشش کرتا ہے کہ یہ نیک کام اس سے ہونے نہ دے. اور اس لیے فرما ان شیطان للانسان عدو مبین, مسلمانوں شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن. یہ بظاہر نیک کام بھی آپ کو کرتا نظر آئے تو شیطانیت سے اس کا کوئی کام خالی نہیں ہوتا. مولانا روم نے مثنوی شریف میں کئی صفحات پر اس واقعے کو بیان کیا کہ ایک دن حضرت امیر معاویہ فجر کے وقت سو گئے اور اگر نہ اٹھتے تو جماعت چلی جاتی. شیطان نے دروازہ کھٹکھٹا کر اٹھایا کہ امیر معاویہ نماز وقت ہو گیا اٹھو. امیر معاویہ اٹھ گئے. اٹھنے کے بعد اس کا شکریہ ادا کرنے لگے, بھئی آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے نماز کے لیے اٹھایا ورنہ جماعت تو چلی جاتی, ذرا آپ کا تعارف کیا. کیوں کہ تعارف آروف چھوڑ دیں بس نماز پڑھ لیں. نہیں, ان کا بتاؤ صحیح کون. انہوں نے کہا صاحب اگر آپ پوچھتے ہیں تو سن لیجیے, بندے کو شیطان کہتے. ارے انہوں نے کہا تیرا نماز سے کیا تعلق کہ تو نمازیوں کو تو سلاتا اور تو نماز کے لیے اٹھا رہا. کہنے بس یہ چھوڑ دیں اب نماز کا. نہیں بتا اس میں تیری شرارت کیا. اس نے کہا صاحب مجبور کرتے ہیں تو سن لیں آپ, کل اصل میں آپ کی جماعت چلی گئی, آپ نے تنہا نماز پڑھی تو اللہ کی بارگاہ میں اتنا روئے اتنا روئے کہ رب کریم نے حکم دیا کہ امیر معاویہ کا ثواب آج دیگر نمازوں سے 70 درجے بلند کر کے لکھا جائے. ان کی گریا اور احوزاری رب کریم کی بارگاہ میں ایسی بھائی کہ فرمایا 70 درجے بلند کر کے ان کا ثواب لکھ دیا جائے. تو میں نے سوچا آج بھی آپ کی آنکھ لگ گئی اور جماعت چلی گئی, پھر وہی گھپلا ہو جائے گا جو کل ہوا تھا. اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کو وقت مقررہ پر بھی اٹھا دیا جائے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج کا ثواب بھی 70 درجے بلند آپ کو مل جائے. بظاہر کتنا نیک کام مگر حرکت سے کوئی کام اس کا خالی نہیں. موقع مناسب سمجھ کر حضرت حاجرہ کے پاس آئے, یہ سب معتبر تفاسیر میں موجود جتنی معروف. کہا حاجرہ یہ تمہارے شوہر بچے کو کہاں لے کر کے گئے؟ کہنے لگے جنگل میں کوئی قربانی کرنی من. ارے کہنے تمہیں پتہ ہی نہیں یہ قربانی تمہارا بیٹا ہے, اسے قربان کرنے کے لیے گئے. وہ بوڑھے شہ کی صورت میں آیا. انہوں نے کہا او بڈھے تو سٹیا گیا, کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا؟ شیطان کے منہ سے نکل گیا, کہا یہ بات تو تم صحیح کہتی ہو مگر اس کا کیا کیا جائے کہ ابراہیم کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہی کچھ ایسا. ارے ان کا جب اللہ کا حکم ہے تو تو مجھے شیطان لگتا, تو شیطان لگتا. ارے اللہ کا جب حکم ہے تو وہ انہیں ذبح کریں اور اللہ کا حکم ہو تو مجھے بھی آن کر کے ذبح کر. یہ تو ہماری قسمت رہی کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کے خون کو اپنے دربار میں قبول فرما. یہ ناکام ہو گیا. ناکام ہونے اب منا کے راستے آیا. آنے کے بعد میں پیچھے پیچھے چل رہے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام. ان کو پکڑ کر ان طرح کے بیٹا کہاں جا رہے؟ کہنے لگے ابا ساتھ لیے جا رہے, کوئی قربانی کرنی. ان کا قربانی تم ہو, تمہاری قربانی کرنی. انہوں وہ کہا کہ تو عجیب بوڑھا, ارے کبھی کسی باپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا؟ اس کے منہ سے وہاں بھی نکل گیا کہ بات تو تم صحیح کہتے ہو مگر ابراہیم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم یہ کہ ذبح کیا جائے. انہوں نے کہا با پھر تو ہمارے رہے نصیب کہ اللہ تعالی ہمارے خون کو قبول فرمائے. وہاں بھی ناکام ہو گیا. پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے. آنے کے بعد کہنے لگا ابراہیم کیا تم نے قابیل اور حابیل کا واقعہ نہیں پڑھا کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا اور آج تک وہ لعنت میں گرفتار, اور تم اپنے بیٹے کو قتل کر کے کہیں ایسا نہ ہو معاذ اللہ کہ گویا تم بھی اس میں گرفتار ہو جاؤ. ابراہیم علیہ السلام فرمایا تو جھوٹ کہتا, قابیل اور حابیل کا قتل ایک حسین عورت کو حاصل کرنے کے لیے تھا مگر میرا یہ امتحان اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اس کو قابیل اور حابیل سے کہاں تعبیر کرتا. جب دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی قابو نہیں آ رہا, جہاں آج لوگ شیطان کو کنکریاں مارتے اس جگہ وہ چوڑا ہو کر کے کھڑا ہو گیا. کہا میں تمہیں آگے جانے نہیں دوں گا. رب کریم نے حضرت جبریل امین کو بھیجا, فرمایا کہ ابراہیم سے کہو کہ 7 کنکریاں اٹھائیں اور تکبیر پڑھ کر اس کو دے مارو. اب پہلے موقع پر جب رکا ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں لیں اور اسے جب ماری وہ وہاں سے بھاگا. دوسری جگہ روکا وہاں بھی انہوں نے جناب کنکریاں ماری وہ وہاں سے بھاگا. تیسری جگہ روک وہاں بھی کنکریاں کھائیں ذلیل و خوار. اب اس کے بعد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ پہنچے کہ جہاں آج بھی حاجی اپنی قربانی کرتے ہیں. یہاں پہنچے اور یہاں پہنچنے کے بعد اب قرآن کی آیت سنیے اس موقع پر تاکہ اس کا لطف آئے. ارشاد باری تعالی ہوا, فلما بلغ معه سایا, جب اسماعیل علیہ السلام اتنے سن کو پہنچ گئے کہ کچھ چلنے پھرنے لگ گئے. سایا سے مراد دوڑنا نہیں ہے, چلنے پھرنے لگ گئے. اس عمر کو پہنچ گئے تو باپ نے اس میدان میں جہاں قربانی ہوئی کہا, قالا یا بنیا, اے میرے بیٹے, انی ارافل منام, میں نے ایک خواب دیکھا. وہ خواب کیا تھا؟ انی اذبحو کا، گویا میں تجھے ذبح کرتا ہوں. ماذا ترا، یہ تو میں نے خواب دیکھ لیا کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں. اب ماذا ترا، اب بتا تیری کیا منشا ہے، تیری کیا مرضی ہے. سبحان اللہ، اسماعیل علیہ السلام قال، قال یا ابتی فل، اے میرے ابا افل، کر گزری ما تو امرو، جس کا امر، جس کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دیا، اس کام کو آپ کر دیجئے. اور مجھ سے آپ پوچھ رہے ماذا ترا، تو لیکن میرا حال یہ ہے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ میرے گردن پر چھری چلائیے، دیکھیے کہ انشاءاللہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے آپ کو صبر کرنے والوں میں سے آپ مجھے پائیں. انہوں نے بچے کو اٹھایا، ماتھے کو چوما، اور اس کے بعد میں دونوں باپ بیٹوں نے قربانی کی تیاری شروع کر دی، ذبح کرنے، جس کی یاد میں ہم یہ قربانی کریں گے جو آئندہ ایام آ رہے ہیں. تو اب سنیے کیا معاملہ ہوا. ایک روایت میں میں نے پڑھا کہ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کو یہ وصیت کی کہ دیکھیے، ایک تو یہ کہ چھری آپ پہلے سے تیز کر لیں، اچھی طریقے سے تیز کر لیں، حالانکہ عمر کیا ہے، مگر اللہ کے نبی ہی ابھی. اور چھری کو تیز کرنے کے بعد آپ میرا چہرہ اوپر رکھ کے مجھے ذبح نہ کریں، بلکہ چہرہ کریں زمین کی طرف اور اوپر سے چھری چلائیے. کہا کیوں؟ کہا وجہ یہ ہے کہ آپ ہیں باپ، میں ہوں بیٹا، کہیں ایسا نہ ہو کہ چھری چلاتے میں میں تڑپ ہوں پھر تو میری شکل دیکھ کر آپ کو رحم آ جائے، اور اللہ تبارک و تعالی خون کی بجا آوری میں ہم سے کوئی تاخیر ہو جائے، تو آپ میرے چہرے کو نہ دیکھیں، اوپر سے گردن پہ چھری چلائی. ایک بات دوسری یہ کہ یہ جو رسی ہے اس سے آپ میرے ہاتھ پر بند، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے تڑپنے میں پھڑکنے میں دیر ہو جائے. اللہ کے تبارک و تعالی کے امتحان، بآسانی آپ جو ہیں وہ ذبح کر دیں. اور ایک روایت میں یہ بھی پڑھا کہ آپ میرے خون آلود کپڑے میری اماں کو دے دیں، وہ میرے کپڑوں کو سامنے رکھ کر دعا کر کہ اے اللہ تبارک و تعالی میرے بیٹے کے خون کو اپنے دربار میں قبول فرما لے. یہ کچھ انہوں نے وصیتیں کی، اور وصیتیں کرنے کے بعد اب کیا ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ پیر رسی سے باندھ، بیٹے کو اوندھے منہ لٹا دی اور ان کے گلے پر چھری رکھ دی، اور پوری قوت لگانے کے بعد جب آپ انہیں ذبح کرنے لگے، منشا الہی تو یہی تھا کہ ابراہیم علیہ السلام دیکھیں میری محبت میں کتنا سرشار، اپنے دنیاوی مال و متاع سے جو سب سے عظیم تر چیز ان کے ذہن اور ان کے فہم میں رچی اور بسی ہوئی محبت، اسماعیل علیہ السلام رب کریم جاگانا کے سب جانتا، مگر وہ ملاحظہ فرمانا چاہتا تھا کہ ابراہیم ہمارے حکم کی بجا آوری میں کیا اپنے بیٹے کو ذبح کرے گا. انہوں نے ذبح کر ڈالا. اب مجھے بتائیے کیا باقی رہ گیا. چھری چلا کر پورا زور لگا کر جب چلانے لگے چھری، تو رب کریم نے فرما نادیناہ ایا ابراہیم، تو ہم نے ندا کی کہ اے ابراہیم قد صدقت رویا، پیارے تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. ارشاد ہوا، اب جب ذبح نہیں ہوا، امتحان میں کامیاب ہو گئے، پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک سفید مینڈا نظر آیا. بعضوں نے کہا کہ سرخی مائل اس کا رنگ تھا، تو وہ ان کے فدیے میں ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا. کب اپنے فرزند کو چھوڑ کر ان کے فدیے میں اس جانور کو ذبح کیا جائے. بعض روایتوں میں کہ یہ جانور 40 برس جنت میں چر کے آیا، جو ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا، جو اسماعیل علیہ السلام والسلام کا فدیہ ہوا. یہ ایک اتنی طویل بحث ہے علماء کے نزدیک کہ وقت اس کا متعمل نہیں. جب ابراہیم علیہ السلام نے اسے ذبح کیا، کسی صاحب نے ایک بنتے پوچھ لیا، لوگ بڑے فالتو سوالات بھی کرتے، کہنے لگے یہ بتائیے اس کا گوشت کس نے کھایا. اب بھیا آپ کو کیا معلوم اس کا گوشت کس نے کھایا اور کیوں بلا وجہ کی بات کرتے. اس لیے حضور کی حدیث ہے کہ آدمی کی دین کی خوبی یہ ہے کہ وہ لایانی باتوں سے پرہیز کرے. لیکن ہمارے یہاں بال کی کھال نکالی جاتی. اس زمانے میں ایک روایت یہ ہے کہ جو چیز اللہ کی راہ میں دی جائے، صدقہ کی جائے، تو ایک آگ آسمان سے اترتی اور آسمان اترنے کے بعد اس صدقے کو جو اللہ کی راہ میں دیا جائے اس کو بھسم کر دیتی، اس کو جلا دیا کرتی. پھر ایک روایت یہ ہے کہ جو جنت سے آیا وہ کیسے جلا ہوگا. پھر ایک روایت یہ ہے کہ فی الواقع جنت کا نہیں تھا، بلکہ یہ وہ قربانی تھی جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کی. یہ وہ دمبا تھا, یہ وہ بھیڑا تھا جو جنت سے لایا گیا, اصل دنیا ہی سے تعلق رکھتا تھا اور اس کو دنیا میں بھیجا گیا. ایک روایت میں یہ کہ جب یہ بھیڑا ذبح کیا گیا تو اس کا سر, اس کے سینگ, یہ چونکہ یہ واقعہ قریش کا تھا, ابراہیم علیہ السلام اسی برادری کے آدمی, اسی یہ برادری نے جنم لیا, یہ بطور ورثہ یہ قریش کے پاس آتے رہے, یہاں تک کہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں یہ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہیں میوزیم وغیرہ میں کہ جانوروں کے سروں کو خشک کر کے کہیں رکھا جاتا سجانے, اسی طرح اس مینڈے کا سر جس میں سینگ بھی تھے یہ بیت اللہ شریف میں کسی جگہ لگا دیا گیا. ایک روایت میں یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ شریف کا معائنہ کیا, فرما اسے یہاں سے نکالو, اور نکالنے کے بعد اسے اندرون کعبہ رکھ دیا جائے جہاں کچھ خزانے یہ عطیات جو رکھے جاتے, کہا اس لیے کہ لوگ نماز پڑھتے میں اس کو دیکھیں گے تو ان کے خیالات منتشر ہوں گے, لہذا اس کو رکھ دیا گیا. ایک روایت میں یہ ہے جس کو شیخ محقق شاہ عبدالحق محدی دہلوی جذب القلوب الی دیار محبوب نقل فرما, اور بھی تاریخ دانوں نے لکھا کہ یہ سر اور سینگ بیت اللہ شریف پر اس وقت تک تھے جب امام حسین شہید ہوئے. امام حسین کی شہادت کے بعد یزید نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا, اور مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے بعد مکہ مکرمہ پر حملہ کیا, اور مکہ مکرمہ میں جب حملہ آور ہوا حضرت زبیر بن عبداللہ نے اس کا مقابلہ کیا, تو ان لوگوں نے یزیدیوں نے من جنیق ایک گلیل نما آلہ ہوتا, بندوق اور پستول تو زمان نہیں ہوتے, تو یہ گلیل نما آلے سے جب انہوں نے بیت اللہ شریف پر سنگ باری کی تو پتھر سے پتھر جب ٹکرتا ایک چنگاری محسوس ہوتی ہے, یا یہ کہ بیت اللہ شریف میں آگ لگا دی گئی, تو بیت اللہ شریف میں آگ لگنے سے وہ سینگ اور وہ سر اس بھیڑے کا وہ ضائع ہو گیا جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے فدیے میں دیا گیا. غرض یہ کہ اس قربانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کامیاب کیا اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی جان بچ گئی, اور فرمایا کہ ہم نے ندا کی ونادینا ایا ابراہیم, ہم نے ندا دی اے ابراہیم قد صدقت رؤیا, پیارے تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا, اور یوں ابراہیم علیہ السلام کامیاب اور کامران ہو گئے. محترم حضرات, اب مجھے بتائیے, یہ تو ابراہیم علیہ السلام کا صدقہ کہیے, پیارے مصطفیٰ کا صدقہ کہیے, جب وہ ایام آتے ہیں تو ایام آنے کے بعد ہمیں اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے فرمایا گیا, تم سب نہیں بلکہ تم میں جو صاحب مال وہ ایک قربانی کرے, یا گائے میں حصہ لے لے, ایک گائے میں سات حصے ہوتے ہیں تو ایک اس میں حصہ لے, یا اپنی جانب سے کوئی گویا دمبا یا بکرا وغیرہ یہ ذبح کر دے تو یہ اس سنت کو پائے جائے گا. اگر ہم سے یہ کہا جاتا کہ آج تم اس سنت کو زندہ کرنے اپنے بیٹے کو ذبح کرو, مجھے بتائیے کیا کوئی شخص اس پر عمل کر سکتا؟ ہرگز نہیں کر سکتا. یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کا صدقہ کہ ہمیں صرف ایک قربانی دمبے یا بکرے کو ذبح کرنے کا عزیزان حکم دیا گیا. 10, 11, 12, 13 یہ تین دن ایام تشریق کے صرف اس میں قربانی ہوگی, چوتھے دن ہمارے یہاں قربانی جائز نہیں. بنسروٹ پہ اہل حدیث حضرات جان کر چوتھے دن اونٹ کی قربانی کرتے ہیں تاکہ لوگوں میں انتشار کیا جائے کہ دیکھیں چوتھے دن بھی قربانی, اور ہمارے یہاں لوگ تماشا بھی کہ دیکھیں ذرا اونٹ کیسے ذبح ہوتا. تو چوتھی تاریخ کو اونٹ کی قربانی کر کے آپ کو میسج دینا چاہتے ہیں کہ جناب چوتھے دن کی بھی قربانی جائے. علماء احناف سنی حضرات کے نزدیک عزیزان محترم سے تین دن قربانی کے ہیں, چوتھا دن قربانی کا نہیں. باپ حیران ہوں گے اس قربانی کا, یہ دین دار لوگوں نے ایسا مذاق کیا کہ جناب کہا حضور فرماتے ان ایام میں جانور کو ذبح کر کے خون بہانا, یعنی قربانی مراد, قربانی ذبح کر کے خون بہانا اللہ تبارک و تعالی ان ایام میں وہ عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. بعض احمد اس طرف گئے کہ ایام نہر میں مرغا ذبح کر رہے, کیا مذاق کر رہے, کل کو کہو گے انڈا پھوڑا جائے, کل کو تیتر ذبح کر دیا, کبھی کہو گے چڑیا ذبح کی جائے, یہ ایک شریعت کے ساتھ ٹھٹا اور تمسخر ہے. بعض آج کل کے لوگ جن کو آج کل کی زبان میں روشن خیال کہا جاتا, روشن خیال لوگ یہ کہتے مولانا اربوں روپے کی قربانی ہوتی. کسی صحافی نے مجھے اعداد و شمار بتا کہ صاحب یہ ایام قربانی میں اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے جو سال بھر پاکستان کا بجٹ. اگر یہ اداروں کو دے دیا جائے, فقیروں کو دے دیا جائے, بیواؤں کو دے دیا جائے, یتیموں کو دے دیا جائے, ان کا بھلا نہیں ہوگا؟ نہیں, یہ سوچ بھی روشن خیالی کی ہے. شرعی سوچ یہ ہے کہ سوائے قربانی کے اس کا کوئی نعمل بدل نہیں, کوئی اس کا نعمل بدل نہیں. یہ تک کہ اگر قربانی کا ایام گزر اور جانور آپ کا زندہ, آپ قربانی نہیں کر سکے تو آپ اس کو جانور کو صدقہ کرنا پڑے گا, کسی غریب فقیر کو صدقہ کر دیں, مگر اس کو بیچ کر کے پیسے جو ہیں وہ کسی غریب اس کو نہیں دیے جائیں گے. قربانی کرنا ہی عزیزان گرامی, یہی اس دن کی سنت اور یہ عزیزان گرامی واجب ہے. سرکار فرماتے آج عید کے دن سب سے پہلے ہم نماز پڑھیں گے اور نماز پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد قربان گا جائیں گے اور اس کے بعد قربانی کریں گے. اس لیے پہلا دن بہتر, دوسرے دن بھی جائز اور تیسرے دن بھی غروب آفتاب سے پہلے تک قربانی جائز ہے. جب آفتاب غروب ہو جائے اب چوتھا دن شروع ہو گیا, اب عزیزان گرامی قربانی نہ جائے. یہ قربانی کون کرے گا؟ جس کے پاس حوائج اصلیہ سے خارج, اپنی ضرورت سے فارغ اتنی رقم ہو کہ جس میں 52.5 تولے چاندی خریدی جائے. اگر اتنی رقم اس کے پاس فالتو ہے اپنے اخراجات کے علاوہ, اس پہ قربانی واجب ہو گئی. اور فرمائیے قربانی اپنے صاحب کو اپنے اوپر بٹھا کر کل پر صلات کے اوپر سے لے کر کے جائے, پر صلات کی راہداری دے. یہ جانور پر بیٹھ کر آدمی پل صراط سے گزرے گا. اور بھی ہے, حضور سے کسی نے پوچھا حضور یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت. کہا اس میں کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک ایک بال کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی رکھی, ایک ایک بال کے بدلے. ایک بات مجھے اور یاد آ گئی آپ کا ایمان تازہ کرنے کے لیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام یوں ایک سما باندھیے, ایک زبان حال کو بتائیے, یہ سب چیزیں کس کے لیے؟ جو مالدار لوگ ہیں. مگر مجھے بتائیے دنیا میں ایسے لوگ ہیں یا نہیں جو رات میں کھا رہے ہیں صبح نہیں, صبح کھائیں تو رات میں نہیں, زندگی بھر ان کی جناب گویا غربت میں گزری. اچھا یہ تو سارے مالدار لوگ, انہوں نے تو جانور لے لے کر قربانی کر دی, اور اب تو برا نہ مانے تو ایک فیشن ہو گیا, دو دو ڈھائی ڈھائی لاکھ کے بیل لیں, سارے محلے میں اس کو پھرائیں, پتہ لے کس کا ہے صاحب, یہ فلاں صاحب کا بیل ہے, تاکہ خوب شہرت. تو بھائی واہ واہ واہ واہ, کیا ترو تازہ بیل, دو دو پانچ پانچ دس دس لاکھ روپیے جو ہیں وہ عزیزان گرامی قربانی پر خرچ ہو رہے ہیں. مجھے بتائیے تسنن نہیں تو یہ کیا, یہ ریاکاری تو نہیں؟ کہ ہاں اس میں کہا جا سکتا, ایک اوسط قربانی کرنے کے بعد اللہ نے جو آپ کو مال دیا وہ غریبوں میں تقسیم کرو, اپنی قربانی کرو اور وہ غریبوں میں تقسیم کرو تاکہ غریبوں کا بھلا ہو جائے. تو جہاں اور چیزیں رواج اور فیشن بن گئی, تو آج قربانی کرنا بھی ایک فیشن بن گیا کہ بڑے بڑے تندرست بیل لے کر پورے محلے میں گھمائے جائیں, نمائش لگ رہی ہے, لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے, یہاں تک کہ ان کو دیکھنے کے لیے ٹائم بھی مقرر ہے. اگر آپ بے ٹائم آئے تو آپ کو زیارت نہیں ہوگی قربانی کے جانور. یہ تک ہماری شہر کراچی میں ہو رہا ہے. اللہ اکبر, مجھے بتائیے سوال یہ پیدا ہوا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو سب مالدار لوگ جو دو دو تین تین لاکھ کے بیل لے گائے لے رہے, کروڑ ہر روپیہ خرچ کر رہے ہیں, یا رسول اللہ ان غریبوں کا کیا ہوگا جو رات میں کھاتے ہیں صبح نہیں, صبح کھائیں تو رات میں نہیں, ان کے پاس قربانی کہاں؟ اللہ اکبر, حضور نے ارشاد فرما جاؤ اسی وقت ایک دمبا لے کر کے آ, ایک دمبا یا بھیڑا مینڈا یہ لایا گیا. بعض روایت میں وہ سیاہی میں دیکھتا, سیاہی میں بیٹھتا, سیاہی میں چلتا, یعنی اس کی آنکھیں سیاہ تھی, پیٹ اس کا سیاہ تھا, پیر اس کے سیاہ. وہ آیا اور آنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا ہے کہ غریبوں کا کل قیامت میں کیا ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے اس کو لٹھا, لٹانے کے بعد کا ان الصلاۃ والنسک ومحیا وممات للہ رب العالمین, بسم اللہ اللہ اکبر, اللہم تقبل منی, مولا اسے میری طرف سے قبول کر دے, من آل محمد, میری پوری آل کی طرف سے قبول کر لے, من امت محمد, پوری میری امت کی طرف سے قبول کر لے. اور قربانی کے بعد فرما اے جماعت صحابہ سنو, جس غریب کے پاس کل قیامت میں اپنی قربانی نہیں ہوگی اس کے پاس محمد رسول اللہ کی قربانی ہوگی, اس سے فیض یاب ہوگا. اس لیے اکابر علماء نے لکھا کہ جب اتنا کرم, اتنی مہربانی, اتنا رحم پیارے مصطفیٰ نے امت کے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب ہیں کہ جو چاہے کرے، کہ حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا، سید تیری، ارے دم میں جو چاہے کرے، دور ہے شاہ تیرا، فرما دیا اس کے پاس ہماری قربانی ہوگی۔ یہ کتنی مہربانی، کتنا کرم ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ رب کریم جن کے پاس قربانی کی رقم، ضرور قربانی کیجئے، غریبوں کا خیال رکھیے، اور غریب نہ امید نہ ہو کہ جس کے پاس اپنی نہیں، اس کے پیار پیارے مصطفیٰ کی قربانی کل قیامت میں ہوگی، اور اس پر بیٹھ کر کے پل صراط کی راہ جو ہے وہ انشاءاللہ راہداری وہ دے گا۔ رب کریم ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔